49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy, strażacy i żołnierze zabezpieczają wał przeciwpowodziowy w Nysie. Ewakuacji odmawiają mieszkańcy wsi Stary Otok i Stara Kamienica na Dolnym Śląsku. Te miejscowości może zalać Odra. Sprzątanie i szacowanie strat trwa w Kłodzku, tam woda opadła. Wojsko, strażacy, a także mieszkańcy zabezpieczają wał przeciwpowodziowy w Nysie. Wcześniej doszło do pęknięcia przy moście Kościuszki. Burmistrz miasta, Kordian Kolbiasz, zapowiadał, że prace będą trwały do rana. Jednocześnie w mieście ogłoszono ewakuację. Sytuacja może się potoczyć w najgorszym kierunku. Najgorszą stronę, czyli w przebicie wału na wysokości Wiedźmińskiego i ta fala z koryta rzeki pójdzie w kierunku miasta. Bardzo proszę, jeżeli możecie, ewakuujcie swój dobytek, siebie, swoich bliskich. Warto natychmiast wejść na wyższą kondygnację budynku, bo fala może być kilkumetrowa. Natomiast to oznacza, że będziemy mieli zalane niemal całe miasto. Bardzo proszę o słuchanie komunikatów służb. Nysa zalewana jest przez wodę od wczoraj, po tym jak w Stroniu Śląskim pękła tama. Fala wdarła się do miasta i zalała budynki. W mieście zamknięto szkoły i urzędy, ewakuowano pacjentów ze szpitala. Większość mieszkańców wsi Stary Otok i Stara Kamienica na Dolnym Śląsku odmawia ewakuacji. W tych miejscowościach od domu do domu chodzi straż gminna i zapisuje chętnych do opuszczenia domostw. Te wsie będą zalane w momencie uruchomienia polderu zalewowego Oława Lipki. To obszar mogący pomieścić ogromne ilości wody z Odry i złagodzić siłę uderzenia na Wrocław. W obu miejscowościach od wczoraj trwa pospolite ruszenie. Mieszkańcy zabezpieczają co mogą, ale uciekać z domów nie chcą. W Starym Górniku większość, bardzo duża większość odmówiła ewakuacji, natomiast 5 osób z Ukrainy wyraziło zgodę na ewakuację przez gminę do szkoły w Wyszczycy. A teraz tutaj panowie w Starym Otoku robią to samo i tu też, no, patrzę tak kątem oka na tą kartkę, też odmowa. Tak, 34 posesje myśmy wcześniej tutaj w Starym Otoku i wszyscy, dokładnie wszyscy odmawiają ewakuacji. Państwo odmówili czy zgodzili się na ewakuację? No odmówiliśmy. Czemu? No bo chcemy ratować swój dobytek. Już mamy doświadczenia z poprzednich powodzi, że później wszystko jest zalane i nie ma żadnej pomocy od nikogo. Z mieszkańcami i służbami rozmawiał Piotr Osowicz. Opadła woda w Kłodzku, mieszkańcy sprzątają po powodzi i szacują straty. O ich zmaganiach opowiadał w Polskim Radiu 24 nasz reporter Adam Kurczewski. Zniszczone witryny sklepowe, zalane klatki schodowe, podtopione bloki, jeszcze ja tutaj właśnie stoję niedaleko jednego, dwóch, które ciągle stoją w tafli wody. Niektórzy ludzie nie wyszli z tego bloku od doby. Kłodzko jest przyzwyczajone do powodzi, ale wczoraj doszło do pęknięcia tamy w Stroniu, a dopóki ta tama w Stroniu nie pękła, to ludzie spokojnie obserwowali tą wylewającą przecież regularnie rzekę. Byliśmy z żoną na balkonie, bo to nasz balkon tu u góry, żeśmy rozmawiali. Potem żona mi mówi, słuchaj, tam mur przerwało ko tego kasztana. Nie zdążyłem to tylko powiedzieć i ten mur walnęło jak na oczach naszych. Ja momentalnie wtedy, jak przyszły te bałwany, tu, no to jak to się mówi, chociaż mało mam włosów, to się zjeżyłem na głowie. Da się przyzwyczaić do mieszkania w Kłodzku, polubić to mieszkanie, bo przecież 27 lat temu myślę, że państwo pamiętają, co było. Tak. Też pada. To są obawy, żeby nie było powodzi. Bo się boimy. Boimy się tego. W Polskim Radiu 24 trwa specjalny program poświęcony powodzi na południu Polski. Żywności, leki, które miały kontakt z wodą powodziową, nie nadają się do spożycia, ostrzega wiceminister zdrowia Marek Kos. O zdrowiu na zalanych terenach rozmawiano podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. Joanna Stankiewicz wie więcej. Woda powodziowa jest skażona i kontakt z nią jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. To nie budzi wątpliwości. Również leki, które zostały zalane, nie nadają się do użytku, podkreślił wiceminister zdrowia Marek Kos. Dobrze wiemy, co w wodzie powodziowej jest. Możemy się spodziewać ścieków kanalizacyjnych, jak również różnego rodzaju drobnoustrojów. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zaznaczył, że trzeba zutylizować wszelką żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, także tę, która wydaje się nam hermetycznie opakowana. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, konserwa, słoik czy butelka, to w czasie, kiedy było to zanurzone w wodzie powodziowej, mogło dojść do skażenia tego opakowania i nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć zawartości. Na terenach powodziowych bezpiecznie można pić tylko wodę butelkowaną lub dostarczoną w specjalnych beczkowozach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Ostatni dziś serwis sportowy. Zaczynamy od 245. Olimpiady Szachowej w Budapeszcie. Polki na fali. Po zwycięstwie z Chinkami 2,5 do 1,5 punktu awansowały na trzecie miejsce. Przed nimi Indie i Gruzja. Gorzej mają się panowie, którzy spadli z 11 na 16 miejsce po remisie 2-2 z Austrią. Liderują Hindusi. Grała dziś Superliga Szczypiornistów. Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonała Cepter KPR Legionowo 36-32 na przedzie tabeli Industria Kielce. Tomasz Turnbichler, trener skoków narciarskich, do Rumunii na letnią Grand Prix zabiera czterech asów przez tworzy. W Rasnowie mają wystartować Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek oraz Maciej Kot. A skoro przy powołaniach jesteśmy, triumfatorka turnieju WTA 500 w Guadalajarze Magdalena Fręch, Magdalena oraz Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa otrzymały powołania do reprezentacji Polski na finałowy turniej Billie Jean King Cup. Zawody w Maladze mają się odbyć w dniach 13-20 listopada. 13 listopada właśnie Polki zagrają z Hiszpankami i jeśli wygrają, to w drugiej rundzie czekają na nie Czeszki, które mają wolny los. W zawodach nie wystąpi Iga Świątek w nadziei, że w tym samym czasie w Riyadzie będzie broniła tytułu finałów Mastersa WTA. Komentatorzy hokeja mówią o blasku, polskim blasku, blasku w NHL, a błysnąć miał Krzysztof Maciaś, który wystąpił w tak zwanym Rookie Showcase, meczu drużyn NHL opartych na testowanych zawodnikach z klubów AHL. Reprezentant Polski zagrał w barwach Florida Panthers, a do tego asystował przy jednej z bramek. I jeszcze ciekawostka piłkarska. Po czterech kolejkach Serie A liderem jest Udinese i być może nie byłoby w tym fakcie nic ciekawego, gdyby nie fakt, że trenerem Cabrette jest były szkoleniowiec Legii Warszawa i Pogoni Szczecin Kostar Njajić. Jego podopieczni wypracowali już 10 punktów, o jeden więcej niż Napoli, dwa więcej od Interu, Juve i Torino. Spokojnej nocy. A ta noc będzie pogodna, tylko na południu i w centrum stopniowo będą pojawiać się zanikające przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni, w rejonach podgórskich w okolicach 8. W ciągu dnia przelotne opady deszczu głównie w rejonach podgórskich i górskich. Na termometrach od 20 do 25 stopni. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Ludzie. Historie kryminalne. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. O tej porze na naszej antenie zwykle pojawiają się spotkania z ważnymi dla nas ciekawymi ludźmi. Ale we wrześniu, o czym już informowaliśmy i o czym przypominam, o tej porze w poniedziałki prezentujemy Jazgot, czyli kolejne odcinki serialu kryminalnego stworzonego, napisanego przez Łukasza Orbitowskiego. Zapraszam na trzecią część. Robert dzwonił do Piotrka co parę dni. Zawsze o ustalonej godzinie. Piotrek zorientował się, że wyczekuje tych telefonów jak kiedyś, dawno temu, pierwszych randek z Kamilą. Każda rozmowa niosła ze sobą niespodzianki. Najczęściej dobre, czasem złe. ale zawsze ekscytujące. Zdarzało się też, że Piotrek rozmawiał z Robertem w swojej głowie, nie tylko o finansach. Stał mu się bliski, tak długo i szczerze rozmawiał przedtem tylko z żoną. Co do żony, Piotrek czuł się fatalnie. Bał się, że Kamila dowie się, że pieniądze zniknęły. Wcześniej się nimi nie interesowała, bo finanse ogarniał Piotrek i to on trzymał oszczędności u siebie na koncie. Ale teraz znalazł się powód – inwestycje. Co jej powie, gdy poprosi o wyciąg z konta? Zabezpieczył się na tę okoliczność. Znalazł prosty, sprytny, choć kulawy sposób. Niebawem miał okazać się pomocny, jednak wstydził się, gdy o nim myślał. Nie powiedział o tym nikomu, nawet Robertowi. Kto normalnie trzyma pieniądze, jeśli można je tak łatwo pomnożyć? Panie Piotrze, znam już pana trochę i wiem, czym pan się kieruje. Przecież pan, panie Piotrze, robi to wszystko dla niej. Piotrek wiedział, że to prawda. Pragnął dać Kamili wygodne życie. Po co ma zasuwać od rana do nocy w niebieskim pociągu? To nawet nie jest jej marzenie. Powiększą klub, otworzą nowy. Kamila będzie zarządzać całością. Zostanie menadżerką z prawdziwego zdarzenia i oboje zwariują ze szczęścia. Piotrek próbował cieszyć się tą wizją. Tylko nie bardzo potrafił, bo zatruło ją kłamstwo. Tak, ale nie powinienem oszukiwać żony. Wiem. Kiedyś musimy usiąść i pogadać o tym wszystkim na spokojnie. Ja wszystko wiem. Czasem bywa i tak, że musimy pomagać ukochanej osobie wbrew jej samej. Ludzie po prostu nie rozumieją. Jak pana żona sprawdzi konto, pokaże jej pan, panie Piotrze, wasze zyski. Łatwo panu tak mówić. Panie Piotrze, mam rodzinę tak jak pan. Żona poprosiła mnie kiedyś, abym nie mówił jej o wszystkim, co robię. Tak chciała. Woli nie wiedzieć i ja doskonale ją rozumiem. Poza tym, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy wiedzieli o sobie wszystko? Nie do zniesienia. Runęłaby każda, nawet największa miłość. Poza tym dziewczyny uwielbiają tajemnice. No nie wiem, czy fakt, że ruszyłem w forsę z naszych oszczędności, to takie pocieszenie. W słowach Roberta Piotrek znalazł jednak coś, czego bardzo potrzebował. Otuchę. Powiem panu, panie Piotrze, co należy zrobić. Wykonamy jeszcze kilka transakcji. Z pewnością będą bardzo zyskowne. Wtedy pokaże pan konto swojej żonie. Gwarantuję, że będzie bardzo szczęśliwa. Inni klienci też tak mieli. No ale pan, panie Piotrze, jest wyjątkowy. Tak gospodarnego, uczciwego człowieka ze świecą szukać. Jak pan się uchował? Piotrek ani myślał zachwycać się swoją wspaniałością. Gnębiło go coś innego. Tak się zastanawiam. Pamięta pan, jak wtopiliśmy na inwestycji? No. Straciliśmy. Pamiętam. Okropnie się wtedy przejąłem i dzwoniłem parę razy na pana numer, a telefon był nieaktywny. Zaraz się odkuliśmy i to zdrowo. No tak. Ale co, jeśli będę nagle potrzebował kontaktu z panem? Znamy się już trochę, więc będę z panem szczery. Rozmawialiśmy przed chwilą o mojej żonie. Kiedyś pracowałem inaczej, dawałem swój numer każdemu. Nie chwaląc się, jestem dość cenionym specjalistą. Dzwonili w środku nocy. 30-40 telefonów dziennie. Moje małżeństwo omal się nie rozpadło. Ewa jest sercem mojego świata, moim ulubionym człowiekiem. Piotrek zrozumiał, że dokładnie w ten sam sposób myśli o Kamili. Więc obiecałem jej, że nikomu nigdy nie podam swojego numeru. Nie traktuję pana jak zwykłego klienta, panie Piotrze. No na pewno pan to już wie. Niech pan już nic nie mówi. Wszystko rozumiem. Może kiedyś spotkamy się na koncercie? Właśnie miałem to zaproponować. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno tak. Albo spotkajmy się w biurze. Fajnie będzie uścisnąć sobie ręce i tak po ludzku pogadać. W porządku z pana facet, panie Piotrze. I doskonale się rozumiemy. Teraz mam trochę dowalone z robotą. Pomyślę nad terminem. Pożegnał się i rozłączył. Piotrek usiadł i długą chwilę wpatrywał się w telefon. Robert wydawał mu się prawie taki sam jak on. Przez tę żonę i przez to, jak się troszczył. Mężczyzna nie ma prawa zawieść swojej kobiety. Obaj doskonale to rozumieli. Robert miał rację. Mężczyzna musi mieć swoje tajemnice. Jeszcze jedna, dwie duże transakcje i powie prawdę Kamili. Jak na złość, następna transakcja okazała się katastrofą. Zainwestowane pieniądze przepadły, a konto Piotrka skurczyło się o połowę. Obserwował je w aplikacji i wściekał się na te cholerne cyferki. Czemu ich tak mało? Dlaczego czwórka z przodu zamieniła się w dwójkę? Gdzie dodatkowe zero z tyłu? Na aplikację wchodził co kwadrans. Sprawdzał, czy coś się nie zmieniło i zasypywał Roberta wiadomościami. W jego wyobraźni cyferki turlały się i drwiły z niego, piszcząc złośliwie. Nie jadł. szklanki leciały mu z rąk w niebieskim pociągu. Panie Piotrze, mądry człowiek z pana tak się denerwuje. Zerknie pan na wykresy. W dłuższym przebiegu są dla nas korzystne. Tak właśnie wyglądają wahania na rynku. Przede wszystkim jednak chcę powiedzieć, że ma pan prawo do swoich emocji. Inwestycje są ekscytujące. Kiedy zaczynałem, reagowałem podobnie. Nie spałem, czułem się cały czas tak, jakbym czekał na ważny telefon. Minęło, minęło. Na rynku zdarzają się wtopy. To normalna kolej rzeczy. Jak pan, panie Piotrze, popatrzy na nasze wykresy, zobaczy pan, że w dłuższym przebiegu wykazujemy stały zysk. Mądry inwestor nie przejmuje się jedną stratą. A pan, panie Piotrze, niedługo zostanie naprawdę znakomitym inwestorem. Robert zawiesił głos, pozwalając, żeby te słowa wybrzmiały w ciszy. Piotrek, przyszły wspaniały inwestor, popadł na razie w pewną nerwowość. Drżał jak morświn, dźgany paralizatorem. Nieustannie zerkał na aplikację, sprawdzając, czy coś nie przybyło. Na wzrosty reagował gwałtownymi atakami radości. Każdy spadek przyjmował ze smutkiem. I gdyby ktoś zobaczył go, jak siedzi na taborecie w pozie antycznego myśliciela z telefonem przed zasępionym obliczem, zapewne pomyślałby, że ma do czynienia z nałogowym czytelnikiem nekrologów. Zdarzało się, że gryzł wargi i wybałuszał oczy, jak rozjuszony królik. Kamila wtedy pytała: stało się coś złego? Chodź lepiej do mnie. Czego się tak wściekasz? Zdał sobie sprawę, że obsesyjne śledzenie wyników giełdowych i ślęczenie nosem w aplikacji może zniszczyć szczęście jego i Kamili. Nie umiał jednak odłożyć telefonu. Wyszukiwał, co niedługo kupi. Najpierw pomyślał o nowej, większej scenie, na której powinien stanąć lepszy sprzęt, bo jak inaczej. Sprawdzał głośniki, miksery, subwoofery. Wyszukał przynajmniej tuzin konsolet cyfrowych i pogadał z trzema różnymi ekspertami od imersji dźwięku i nagłośnienia sali. A gdy nudził się tym wszystkim, wyruszył na wyprawę po świecie oświetleń scenicznych. Niczego jeszcze nie kupił. Wreszcie zalogował się na strony poświęcone nieruchomościom i szukał miejsca pod drugi lokal. Jeszcze większy i lepszy od niebieskiego pociągu. Pokazywał to wszystko Kamili i obiecywał, jak to niedługo będzie przewspaniale. Byłoby dobrze, gdybyś na chwilę odłożył ten telefon. Gapisz się w niego od rana do wieczora. Ja nie pamiętam nawet, kiedy odbyliśmy godzinę rozmowy. Takiej zwykłej, o nas, o pierdołach, bez żadnego klikania. Zdaniem Piotrka nie była to prawda. Spędzał masę czasu bez telefonu, na przykład kiedy zapinał koszulę. Wieczorami odkładał go koło łóżka i nie sięgał, choć aparacik przywoływał go jak elektroniczna syrena. Przez morze świata inwestycji przetaczały się burze i sztormy, a on, Piotrek, próbował zachować spokój. W rozmowach z Kamilą każdą wypowiedź dzieliły sekundy ciężkiej ciszy. Ej, czy stało się coś złego, o czym mi nie mówisz? Zagadywała czasem, a raz, kiedy kochali się przed snem, spojrzała na niego tak dziwnie, z wielkim smutkiem i spytała: Piotrek, gdzie ty jesteś? Bo na pewno nie tutaj. A jak nasze oszczędności? Pokażesz mi nasze konto? Piotrka obleciał strach. Obawiał się tego pytania, choć był przygotowany na jego konsekwencje. Nie ufasz mi? Co to za pytanie? Pieniądze są na koncie jak były, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Chcę zobaczyć, ile mamy pieniędzy. Naszych pieniędzy, skarbie. Piotrek kliknął telefon i podsunął go Kamili pod nos, nie wypuszczając z ręki. Widzisz? Są. Co do grosza. Zaufaj mi. Kamila kiwnęła głową. Było jej głupio, ale Piotrek poczuł się jeszcze gorzej. Pokazał jej screena, zrzut z ekranu bankowej aplikacji zrobiony zanim przelał pieniądze. Taki właśnie wymyślił sobie sposób. Wiedział, że ma krótkie nogi. Przeraził się, że Kamila nieznanym mu sposobem niedługo pozna prawdę. Albo już wie i tylko się droczy. Mogła pójść do banku. Ma uprawnienia. Bawi się z Piotrkiem, podpuszcza i dręczy, chcąc, by sam się przyznał. Albo co gorsza, zaplanowała zemstę i Piotrek oberwie w najmniej spodziewanej chwili. Lęk rósł w nim z dnia na dzień. Obracał w myślach każde słowo Kamili. Próbował w tonie głosu, w spojrzeniu, ocenić, co ona wie i co planuje zrobić. Tęsknię za tobą. Akurat pakowali towar do klubu. Na przyczepę pick-upa wjeżdżały kartony soków, zgrzewki piwa i wódki, mnóstwo ręczników, detergentów i tym podobnych. Chwila była zwyczajna, pospieszna. Przecież jestem. Targam te klamoty. O co ci chodzi? Nie ma cię. Nie ma cię, odkąd zaczęły się rozmowy z Robertem. Nie odzywasz się do mnie sam z siebie. Ciągle coś sprawdzasz w telefonie. Mamroczesz. Zamykasz się w łazience na 40 minut. Ciągle gdzieś wychodzisz. Zostawiłeś śmieci przed windą i pilota od telewizora w lodówce. Co się z tobą dzieje? Piotrek poczuł, że wzbiera w nim złość. Wziął na siebie taką odpowiedzialność. Zmienia swoje życie. Uczy się inwestowania, a ona zawraca głowę jakąś łazienką i pilotem. Jestem cały czas. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja pracuję. Teraz też. Zasuwam, byśmy mieli lepszą przyszłość. Powiedz, kiedy ostatnio słuchałeś muzyki? Kiedy? Co ci znowu strzeliło do głowy? Cały czas słucham. A ty, widzę, znów szukasz dziury w całym. Nie mam już do tego siły. Wiesz co? Zazdroszczę kolegom, co mają wsparcie w domu. Od żon, od dziewczyn. Czemu z tobą wszystko jest dwa razy trudniejsze? Jak ty do mnie mówisz? Piotrek, co się z tobą stało? Ty mi się stałaś. Piotrek zatrzasnął bagażnik załadowanego pick-upa. Cisnął kluczyki na dach auta i poszedł gniewnym krokiem przez parking, wciskając ręce w kieszenie. Ani razu nie spojrzał za siebie. Dopiero po długiej chwili uświadomił sobie, że Kamila miała rację. Przynajmniej w jednym. Nie słuchał muzyki. Nie włączył żadnej płyty od kilku tygodni. Zdaniem Piotrka nie tylko Kamila zachowywała się dziwnie. Przez cały wieczór w niebieskim pociągu czuł na sobie wzrok Szymona Piątej Klepki. Brodaty barman posyłał mu długie i ostre spojrzenia. Takie świdry zdolne wwiercić się w głąb czaszki. Na każde pytanie odpowiadał zdawkowo i szybko. Wychodził na papierosa dwa razy częściej niż zwykle i zaczął skrupulatnie pilnować ilości alkoholu wydawanego gościom, co wcześniej mu się nie zdarzało. Wieczorem zostali sami. Składali razem stoliki. Gdy został ostatni, Szymon poprosił Piotrka, żeby usiadł. Wbił w Piotrka ten stalowy wzrok. Stary, czy ty masz babę na boku? Tego Piotrek się nie spodziewał. Skąd Szymonowi coś takiego przyszło do głowy? Zaczął się bronić. Wymachiwał rękami i tłumaczył, że Kamila jest miłością jego życia. Nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Napatrzył się na muzyków, którzy w wywiadach pletli androny, jak to kochają swoje dzieci i żony, a potem rwali dziewczęta spod sceny. Przysiągł sobie, że nigdy nie będzie taki. I właśnie to powiedział Szymonowi. Ten jednak ciągnął swoje. No możesz mi powiedzieć. Piotrek najchętniej walnąłby przyjaciela między te mądre oczy. Nie zdradzam Kamili i nigdy tego nie zrobię. To mój ulubiony człowiek. Ulubiony człowiek? Nie mówiłeś tak o niej wcześniej. No ale teraz tak się mówi. Skąd ta zdrada przyszła ci do głowy? Nie widzisz, że ubrania na niej wiszą? Schudła. Maluje się coraz mocniej, co jednak niewiele pomaga. Ma podkrążone oczy. Prawie się nie śmieje. O, dziś ją złapałem, jak płakała w publikacji. Udawała, że nic się nie dzieje. Mnie jednak trudno oszukać. Stary, w coś ty się władował. No, mamy niewielki kryzys małżeński. To wszystko. Kamila histeryzuje. Kamila to twarda i mądra kobieta. Nie kłam mi tutaj o małym kryzysie. Co ty odwalasz, Piotrek? Chłopie, zrzuć to z siebie, jakoś zaradzimy złu. Ja nie oceniam. Chyba jesteś jednak w gównie. Ja chcę cię z tego wyciągnąć. No chyba, że lubisz ten smród. Piotrek zacisnął palce. Chciał tylko jednego. Żeby ta rozmowa skończyła się natychmiast. W tej chwili. Skąd wniosek, że ja coś odwaliłem? Co? A nie Kamila? Dlaczego masz o niej takie dobre zdanie, a o mnie wprost przeciwnie? Mamy problemy. Czepia się mnie, jest chmurna i złośliwa. Mam dowalone z robotą, a ona jeszcze zwala się ze swoimi pretensjami, a potem beczy po kiblach, jeszcze zawraca ci głowę. Namówiła cię, żebyś pogadał ze mną, co nie? Człowieku, kurde, gadam tutaj z troski. Ja kumam, że ci się ta rozmowa nie podoba, ale czasem trzeba. Od tego są przyjaciele, no nie? Piotrek wiedział, że powinien powstrzymać słowa cisnące mu się na usta. Był jednak na to za słaby i nazbyt rozjuszony. Powiedz mi, Szymon, dlaczego mam przyjmować małżeńskie rady akurat od faceta, który nigdy nie miał rodziny? A z ostatnią kobietą umówił się jakoś tak zagierka. Jaką wartość w mojej sytuacji mają słowa gościa, co za cały majątek ma gitarę, sypia w jakiejś ruinie i leje gościom wódkę, chociaż ma prawie 60 lat? Co taki facet może wiedzieć o zarabianiu, o ratowaniu małżeństwa? Powiedz mi. Przenieśmy lepiej ten stół. I było po rozmowie. Jak ja to dobrze znam, panie Piotrze. Pana bliscy po prostu się o pana boją. To zrozumiałe. Mówiłem panu o mojej mamie? Od wielu tygodni rozmawiali o różnych rzeczach. Ale o matce Piotrek jeszcze nie słyszał. Mama wychowywała mnie sama. Jest pielęgniarką. Nie muszę panu mówić, jak bardzo miała pod górkę. Dość powiedzieć, że w domu u nas się nie przelewało. Mama najbardziej na świecie chciała, żeby mi się powiodło. A konkretnie, żebym miał dobrą, stabilną pracę. Rozumie pan, co mam na myśli? Stabilna praca. Inżynier, lekarz, może nauczyciel. Piotrek doskonale wiedział, o czym mówi, bo jego rodzice rwali włosy z głowy, gdy rzucił korporację dla niebieskiego pociągu. Dokładnie, nauczyciel. Byłem sobie panem od matematyki. Zarabiałem grosze, no ale mama była przeszczęśliwa. Ja odwrotnie. Co miałem zrobić z tą wypłatą? Jak zaplanować założenie rodziny? Więc wszedłem w finanse. Powoli, ostrożnie, dokładnie, tak jak teraz prowadzę pana. W końcu postanowiłem poświęcić się temu bez reszty. No i odszedłem ze szkoły. Mama się zmartwiła. Zmartwiła? Oszalała z rozpaczy. Przez miesiąc postarzała się o 5 lat. A ja oczywiście czułem się winny. Postępowałem dobrze, a czułem się winny. To właśnie pana sytuacja teraz. Tłumaczyłem, że wiem, co robię. A ona dalej swoje. O stabilnym etacie, o karcie nauczyciela, o 2 miesiącach wakacji, o feriach i rzekomym prestiżu społecznym. No jej biednej matuli pękało serce na wieść, że jej jedyny syn nie będzie już nauczycielem. Tylko kim? O, nie ogarniała tego, czym zamierzam się zająć. No jak to mama? Jak to mama? Wie pan, kiedy się przekonała? Mamusia całe życie przesiedziała w naszej kawalerce, tam gdzie ja dorastałem. I marzyła o podróżowaniu po świecie. Więc najpierw wziąłem ją w podróż po Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork, Nowy Orlean, Teksas, Kalifornia, ocean, słońce, steki. Cały miesiąc razem. Nigdy nie widziałem jej takiej szczęśliwej. Odmłodniała, a w jej oczach zobaczyłem małą, zachwyconą dziewczynkę. Piotrek pomyślał, że też sprawi podobne radości swoim rodzicom, kiedy już dorobi się na inwestycjach. Tymczasem Robert mówił dalej. Jak wróciliśmy, to prosto z lotniska zawiozłem ją nie do kawalerki, lecz do nowego, pięknego mieszkania, które kupiłem dla niej. Z wielkim tarasem, wanną, jasną kuchnią i wygodnym łóżkiem. Mówię panu, panie Piotrze, o tym dlatego, że w pana przypadku będzie dokładnie tak samo. Żona w końcu zrozumie. Przyjaciel, ten Szymon, dobrze pamiętam, również. Oni martwią się o pana i troszczą. Mają do tego prawo, ale mylą się w swojej ocenie, chociaż troska jest szczera. Pracując ze mną, troszczy się pan o nich. Kiedyś zrozumieją. Tak właśnie jest. Ze wszystkich sił Piotrek chciał uwierzyć Robertowi. W końcu wyznał, co tak naprawdę leży mu na wątrobie. Opowiedział o kłótni z Kamilą i o tym, jak obraził Szymona. Sprawiłem im przykrość. Nie chciałem, żałuję. Ma pan, panie Piotrze, serce po właściwej stronie. Jest pan jednak tylko człowiekiem. Ja nawet nie chcę myśleć, jaka odpowiedzialność na panu spoczywa. Prowadzi pan klub, zatrudnia ludzi, ich los, ich zarobek. Stresuje się pan naszymi inwestycjami. Niepotrzebnie, ale to zrozumiałe. Sam taki byłem. Pan też nabierze pewności. Zadbamy i o to. Próbuję powiedzieć, że pana reakcja moim zdaniem była bolesna dla bliskich, lecz też bardzo ludzka. Stresy i tyle. Powiem tak. Widział pan, jak ładnie odbiła się ostatnia transakcja? Zrobimy kolejną, jeszcze bardziej korzystną. A pan pochwali się żonie nowymi zerami na koncie. Proszę mi wierzyć. Prędzej czy później żona pana zrozumie. W piątek grał na świetne trio. Piotrek czuł, że powinien odwdzięczyć się za słowa, które właśnie usłyszał. Najlepiej muzyką. Fajnie byłoby usiąść, pogadać. W piątek nie dam rady, cholera. Nie wyrobię się. Ale wie pan co? Ma pan rację, panie Piotrze. Niech mnie pan odwiedzi w firmie. Najbliższy czwartek, samo południe. Szykując się na spotkanie, Piotrek uświadomił sobie, jak bliski stał mu się Robert. Od miesięcy toczyli długie rozmowy. Gadali o muzyce, filmach, dawnych dziewczynach. Właściwie o wszystkim. Zaczął myśleć o nim jako przyjacielu. Trochę dziwne, bo znał tylko głos i zdjęcia. Jaki naprawdę ten Robert jest? Wyobrażał go sobie jako ruchliwego mężczyznę o żywych oczach, który chętnie zamienia ten niedorzecznie drogi garniak na trampki i t-shirty. Fajnie będzie go poznać. Może niedługo uda się z koncertem. Albo zaprosi go z Kamilą do domu, na kolację. Pierwsze koty za płoty. Piotrek założył wyprasowaną koszulę i napastował buty. Żałował, że nie ma drogiego zegarka, bo słyszał, że właśnie taki wyznacza pozycję społeczną. Obiecał sobie, że kupi aż 2 drogie zegarki. Jeden dla siebie, drugi dla Kamili. I z tą myślą wyszedł z domu. Lupus Invest mieściło się w biurowcu Pegas na Kazimierza Wielkiego w centrum Wrocławia. Była jesień i jak zawsze o tej porze wszystko wydawało się odrobinę nierzeczywiste. Ludzkie sylwetki, wiatr wyrywający parasole i światła autobusów odbijające się w kałużach. Budynek Pegaza, jasny, z gęstą siatką wysokich okien, wyglądał trochę jak statek kosmiczny. Przed wejściem wśród wielu innych wypatrzył wizytówkę Lupus Invest. W logo mieli wilka, wyjącego do jednodolarówki. Wybiła 12. Piotrek już zmierzał w stronę portiera, żeby prosić o wejściówkę, gdy zadzwonił telefon. Przepraszam, muszę odwołać spotkanie. Stało się coś ważnego. I musiałem lecieć z biura. Tak, tak, zadzwonię. Trzeci odcinek Jazgotu za nami. Za chwilę wrócimy do bohaterów serialu napisanego przez Łukasza Orbitowskiego, ale wcześniej, w związku z zaistniałą sytuacją, czas na najważniejsze wiadomości. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Nysa walczy z wodą. W mieście trwa umacnianie wału przeciwpowodziowego przy moście Kościuszki, w którym wcześniej powstała dziura. Na miejscu byli żołnierze, strażacy i mieszkańcy. Do zgromadzonych przemawiał starosta Nyski Daniel Palimonka. Część z was zajmie się ładowaniem worków z piaskiem, które będą samochodami ciężarowymi przewożone na drugą stronę rzeki, a później następnie w systemie jeden od drugiego podawane i zasypowane do tej wyrwy. Mam wrażenie, że jest to jedna z ostatnich walk o to, aby Nysę uchronić i bardzo wam już z całego serca w imieniu swoim, ale myślę pana burmistrza, dziękuję. Według wcześniejszych zapowiedzi ta walka potrwa co najmniej do rana. Nysa to teraz najbardziej zagrożone miejsce na mapie. Całemu miastu grozi zalanie, a mieszkańców wezwano do ewakuacji. Ponad 150 żołnierzy z 2 Brygady Obrony Terytorialnej z województwa lubelskiego wyruszyło, aby wesprzeć walkę z powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Będziemy pomagać m.in. przy ewakuacji, zapowiada kapitan Marta Gaborek. Wydzieliliśmy dodatkowo agregaty prądotwórcze oraz stacje zasilania, które w tym momencie na tych terenach pozalewowych są bardzo potrzebne. I naszym zadaniem jest przede wszystkim nieść pomoc ludności cywilnej przy ewakuacji oraz w tym momencie już pomoc w usuwaniu skutków powodzi na terenach, gdzie woda już opadła. Zniszczenia są tam ogromne i każde ręce do pomocy na tą chwilę są na wagę złota. Żołnierze rano mają dotrzeć do Wrocławia, a stamtąd dalej na zagrożone tereny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Informacje te próbują podszywać się pod alerty i zawierają podejrzane linki. Przypominamy, że prawdziwe alerty nie zawierają linków ani prośb o kliknięcie w odnośnik, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Autentyczność alertów i innych informacji publikowanych przez RCB można sprawdzić poprzez oficjalną stronę internetową rcb.gov.pl. Przypomnę, w Polskim Radiu 24 trwa specjalny program poświęcony powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Kolejne wydanie wiadomości, serwis, także informacje o sytuacji powodziowej o północy, a już teraz, proszę Państwa, wracamy na antenie programu trzeciego do spotkania z bohaterami wykreowanymi przez Łukasza Orbitowskiego. Oto czwarty odcinek naszego kryminalnego serialu. Ludzie. Historie kryminalne. Piotrek stał, wpatrzony w czarny ekran telefonu. A przez głowę gnały tabuny złowrogich myśli. Co się stało? Dlaczego Robert odwołał spotkanie? Czy ta zmiana ma jakiś wpływ na ich wspólne inwestycje? Nerwowo wszedł na aplikację. Sprawdził stan konta. Wszystko było w porządku. Scrollował ekran, śledząc wykresy i czuł się, jakby ktoś przyłożył mu zimną lufę do karku. Czy mogę w czymś pomóc? Głos recepcjonisty dochodził jak zza grubej ściany. Piotrek wyczuł w nim irytację, jakiś nieznośny metaliczny zgrzyt. Przeprosił. Ukłonił się niemal i wyszedł, ciągle ściskając telefon. Odkąd się pobrali, Kamila była całym jego światem. Ich muzyka, filmy, randki, rozmowy i jedzenie. W dawnych czasach miał paru kumpli, ale kontakt z nimi rozluźnił się po ślubie. Tak wyszło. Klienci i muzycy goszczący w niebieskim pociągu próbowali się czasem zaprzyjaźniać. Trzymał niewymuszony dystans, wyjąwszy Szymona, którego, tak swoją drogą, powinien przeprosić. Wiedział, że inni faceci łażą razem na piwo, organizują męskie wypady w góry i robią inne kapitalne rzeczy. Nie chciał. Nawet nie przyszło mu to do głowy. Bo miał Kamilę. Odkąd byli razem, zawsze wracał prosto do domu. Nigdy nie marudził, nigdy się nie zawieruszył. Lecz teraz, stojąc pod kosmicznym budynkiem Pegaza, pojął, że nie może pójść do Kamili. Nie wiedział czemu. Po prostu nie potrafił. Czuł się, jakby czekał na wiadomość decydującą o życiu i śmierci. Na wyrok surowego sędziego. Na zatruty posiłek. Znów sprawdził telefon. Konto. Wykresy. Napisał w aplikacji do Roberta z prośbą o pilny kontakt. Czy nasze inwestycje są bezpieczne? Czy u ciebie wszystko w porządku? Robert jej nie odczytał. Może jest poza zasięgiem. Zacinał zimny deszcz. Piotrek parł przed siebie niczym posłaniec z wiadomością niecierpiącą zwłoki. Niósł jednak tylko lęk w drżącym sercu, ale i grozę na chodniku. Roztrącał przechodniów. Zaplątał się w smycz i pociągnął za sobą psa wraz z właścicielem. Chłopak na hulajnodze, którego nie dostrzegł, skręcił gwałtownie, złapał poślizg na mokrej ścieżce rowerowej i zleciał z pojazdu, koziołkując niczym Vin Diesel w jednym ze swoich filmów o pościgach i samochodach. Czemu Robert jeszcze nie odpowiedział? Co z moimi pieniędzmi? Tak dotarł na więzienną, gdzie czekała całkiem fajna knajpa w murach starego aresztu, jak sama nazwa wskazuje. Piotrek zresztą czuł się więźniem, własnego strachu i podjętych zobowiązań. Usiadł, zamówił piwo, wypił duszkiem i wziął następne. Nigdy wcześniej tak nie postępował. Usiąść? Napić się samemu? To nie w jego stylu. Ciągle sprawdzał telefon i doszedł do wniosku, że napisze do Roberta jeszcze raz. Wysmarował długą wiadomość, gdzie znów pytał o pieniądze, o to, co zaszło i czemu nie mogli się spotkać. W takich chwilach żałował, że nie może do niego zadzwonić. Głos Roberta, rzeczowy i serdeczny, przyniósłby mu spokój. Wiadomość, tak jak poprzednie, nie została odczytana. Na przemian zalewały go fale zimna i gorąca. Dłonie drżały. W głowie mnożyły się pytania. Dlaczego myśli tylko o sobie? Przecież Robert ma wielu klientów i problem, który zasugerował, mógł dotyczyć kogoś innego. Na pewno tak jest. Tylko czemu piwo nie pomaga? Dlaczego napięcie wciąż rośnie? Skąd ten wielki stres? Dlaczego ludzie wokoło uśmiechają się tak swobodnie? Piotrek przyglądał się zakochanym parom, kumplom walącym szoty, jakimś turystom, którzy zamawiali drogie drinki i doszedł do wniosku, że każdy tu jest szczęśliwszy niż on. Jakim prawem? A może problemy Roberta nie wynikają z pracy? Ma rodzinę. Co jeśli tam stało się coś złego? Piotrek zorientował się, że myśli o nim jak o przyjacielu i zwyczajnie po ludzku chce pomóc. Zapiekło go sumienie. Zerknął w telefon. W ciągu 2 godzin wysłał do niego kilkanaście wiadomości. Co jeśli Robert teraz siedzi w szpitalu, przy chorym dziecku, a on zawraca mu głowę głupimi pieniędzmi? Jaki przyjaciel tak postępuje? Piotrek uznał, że spokój odnajdzie w kolejnym piwie. Trochę dziwne, bo poprzednie nie pomogły. Gdy wstał, zakręciło mu się w głowie. Czarne plamki zatańczyły przed oczami. Idąc do baru, myślał, że wszyscy się na niego gapią. Nalewał je młody chłopak. Jeden z tych, którzy noszą się na czarno, nienawidzą słońca, sportu i tatuują sobie każdy kawałek ciała z twarzą włącznie. Skończył nalewać piwo. Nie podał go jednak. Zapytał z pewnym wahaniem. Przepraszam, czy pan dobrze się czuje? Robert zadzwonił następnego ranka, choć nie byli umówieni. Zmaltretowany Piotrek zasypał go pytaniami o wczoraj. Co właściwie zaszło? Siedział w szlafroku, pił elektrolity. Co zaszło? Same dobre rzeczy. Mamy doskonałe perspektywy finansowe. Panie Piotrze, jeszcze raz przepraszam za wczoraj. Musiałem pędzić na spotkanie w tej sprawie. Pojawiła się wspaniała okoliczność inwestycyjna. Niech pan tylko zerknie na akcje z segmentu paliwowego. Poszły w górę i pójdą jeszcze bardziej. Panie Piotrze, jest pan pierwszą osobą, do której dzwonię. To jak, działamy? Piotrek wklepał na szybko rynek paliwowy wzrost w wyszukiwarkę. Rzeczywiście, Robert miał rację. Tylko dureń by nie zainwestował. Niestety, Piotrkowi zostało parę tysięcy na koncie podręcznym. Niewiele więcej na firmowym. No i miał niezły majątek, który oglądał sobie w aplikacji. Skoro tak, to działajmy. Zainwestujmy wszystko, co zgromadziliśmy do tej pory. Pora na odważne ruchy. Ma pan oczywiście rację. Obawiam się, że potrzebujemy większych środków, panie Piotrze. To poważna inwestycja, tak jak mówiłem. Taka okazja zdarza się może raz w roku. Zdaję sobie sprawę, panie Piotrze, że możemy mieć wątpliwość. Tutaj jednak nie warto. Zagrajmy wysoko. Jest pan gotowy? Może i jestem gotowy, ale mam tylko te pieniądze, które zainwestowaliśmy. To dużo. Moim zdaniem bardzo. Dodał Piotrek i mówił prawdę. Na koncie w aplikacji miał prawie 40 tysięcy złotych. Taką gotówką nie dysponował od czasu, kiedy zbierał fundusze na otwarcie niebieskiego pociągu. Powiedział o tym Robertowi. Panie Piotrze, jeszcze 2-3 takie ruchy i otworzy pan sobie drugą knajpę. Dokładnie tak, jak było mówione. Ja doskonale rozumiem pana sytuację, panie Piotrze. Problem w tym, że nie możemy zainwestować tylko tego, co mamy. Takiej odpowiedzi Piotrek się nie spodziewał. Ból głowy natychmiast się nasilił. Dlaczego? Do tej pory inwestowaliśmy bez kłopotów. Pamięta pan wczorajszą sytuację? Wziąłem udział w spotkaniu zarządu na temat hossy na rynku paliwowym. Ustalono, że inwestycje w tym segmencie przeprowadzamy w podwyższonym pułapie finansowym, że tak powiem. To najbardziej zyskowne. Szykowane są z myślą o ludziach takich jak pan. Jeszcze niedawno chciał pan być prawdziwym inwestorem i proszę, to marzenie może się ziścić właśnie teraz. Zmęczony i niewyspany Piotrek nie chciał słyszeć o sobie jako kimś wyjątkowym. Potrzebował proszka od bólu głowy i tłustego przelewu. Zapytał w końcu, o jakiej kwocie rozmawiają. Potrzebujemy następnych 20-30 tysięcy złotych, panie Piotrze. I proszę się naprawdę nie bać, bo ani myślę zostawiać pana z tym kłopotem. Rozmawiałem o panu w zarządzie. Wszyscy cieszą się z naszej współpracy i znaleźliśmy wspólnie rozwiązanie dla naszych kłopotów. Uczciwe, bezpieczne, z korzyścią dla wszystkich, tak jak cała nasza współpraca. Piotrkowi w tej chwili współpraca przestała kojarzyć się z korzyścią. Czuł wstyd, bo był bez grosza i tracił dobrą okazję, nie jak prawdziwy inwestor. Przeprosił Roberta i powiedział, że rezygnuje. Wpłaciłby, tylko nie ma z czego. Przestraszył się, że teraz współpraca dobiegnie końca. Robert straci zainteresowanie takim żuczkiem jak on. Pan chyba zapomniał, z kim rozmawia, panie Piotrze. Od początku mówiłem, że pana przez wszystko przeprowadzę. Znaleźliśmy dla pana pieniądze. O, tak jak wtedy? Z tymi $300 na początek? Przypomniał sobie Piotrek. W jego sercu znów rosła nadzieja. Może wreszcie zrobi tę swoją wielką inwestycję. Robert wyjaśniał dalej. Mniej więcej. Tylko sprawa odrobinę skomplikuje się ze względu na wysokość sumy. Zaraz panu wszystko wyjaśnię. Na początek wpisze pan adres strony. I jak widzi pan? Udało się? Piotrek miał przed sobą ofertę chwilówki, pożyczki pozabankowej, co kojarzyło mu się z tymi nieszczęśnikami, którzy pożyczali tysiaka, oddawali dziesiątki tysięcy, a ze skrzynki pocztowej wypadały wezwania od windykatorów. Nie ma mowy, żeby zgodził się na coś takiego. Jest pan ostrożny. Zawsze to u pana szanowałem. I znamy się już trochę. Naprawdę uważa pan, panie Piotrze, tak szczerze, że władowałbym pana na trefną pożyczkę? Nauczyliśmy się pożyczać w bankach, a na nich zawsze wychodzi się źle. Pamięta pan, jak próbowali nas powstrzymać na samym początku? A ile zarobiliśmy? No? Nie chcę się zadłużać. Protestował dalej Piotrek trochę wbrew sobie, bo propozycja zdawała się kusić. Wypełni formularz, poda dane, kliknie i pieniądze zjawią się na koncie. Całe życie ciężko pracował. Dlaczego choć raz nie mógł mieć łatwiej? Nikt nie mówi o zadłużaniu. Przez pierwsze 2 tygodnie procenty są niskie, a ten czas wystarczy spokojnie na spłatę. I sporo panu zostanie, naprawdę sporo. Ja nie chcę pana namawiać, panie Piotrze, ale... No znamy się już trochę, prawda? Nie traktuję pana jak zwykłego klienta. Drugiej takiej okazji nie będzie. Piotrek wziął pożyczkę i przesłał na konto w aplikacji. Ten dzień zaczął się po prostu wspaniale. Piotrek otworzył oczy i natychmiast wszedł na aplikację. Taki miał odruch od wielu tygodni. Okazało się, że Robert miał rację. Kwota na koncie uległa podwojeniu dzięki akcjom firm paliwowych. Odkąd został inwestorem, takim prawdziwym, nie zarobił podobnej kwoty. Poczuł nagłe uderzenie radości, jakby mocny, ciepły wiatr uderzył go w plecy i wprawił serce w drżenie. Wszystko idzie tak dobrze. Niepotrzebnie obawiał się tej pożyczki. No pewnie, że nie. Ośmielę się powiedzieć, że jestem z pana dumny, panie Piotrze. Już pan rozumie, jak trzeba działać, jak się zarabia. Chodzi o odwagę, o błyskawiczną reakcję, kiedy trzeba, a to trudne połączenie śmiałości i rozsądku. Pan w sobie to znalazł. Niewielu to potrafi. Podbudowany w ten sposób Piotrek popędził do pracy. Tego dnia w niebieskim pociągu występował saksofonista Klaus Kobra, u którego skala talentu mogła iść w szranki tylko z nikczemnością charakteru. Na nic się nie skarżył. Pogardę do ludzi okazywał przez wyszukaną uprzejmość i ciągle domagał się czegoś, używając sformułowań w rodzaju „będę bardzo zobowiązany” albo „jeśli to nie kłopot”. Kamila musiała donieść mu drogą whisky ze sklepu i krewetki tygrysie z baru obok. Klaus Kobra wcinał je palcami. Zalewał single maltem. Rozglądał się po niebieskim pociągu i powtarzał: „O, udałoby się wam z tym miejscem lepiej, gdybyście mieli dobrego menedżera”. Może właśnie z tego powodu Kamila, w końcu menadżerka klubu, chodziła taka wściekła. Choć na dobrą sprawę zaczęło się to wcześniej, kiedy wróciła z drobnych zakupów. Mówiła niewiele, bardzo cicho. Obdarzała Piotrka spojrzeniem, którego nie mógł rozszyfrować. Zapytał ją, o co chodzi. Oznajmiła, że porozmawiają potem. Piotrek poczuł lekkie ukłucie niepokoju. Wolałby wiedzieć od razu. Pewna jakaś pierdoła. Poza tym dzień zaczął się wspaniale. Nie pozwoli tego zniszczyć. Wraz z milczącym, chmurnym Szymonem przygotował salę do koncertu. Rozstawił krzesła i stoliki, rozpalił świeczki, bo Klaus Kobra lubił występować przy nich. Sprawdził, czy piwa na zapleczu się nie przeterminowały. Odkąd wziął pożyczkę, czuł ekscytację zmieszaną z lękiem. Żarty się skończyły. Został prawdziwym graczem, inwestorem pełną gębą. Tylko co, jeżeli teraz przyjdą straty? Nie, myślał, żadnych strat. Robert by do tego nie dopuścił. Klaus Kobra zawsze cieszył się popularnością we Wrocławiu, ale teraz ludzie się gnietli. Zajęli wszystkie krzesła, stali w grupkach pod ścianą i szturmowali bar uzbrojeni w karty płatnicze, aż Szymon Piąta Klepka nie wiedział, w co ręce wsadzić. Wreszcie pianista zajął swoje miejsce. Za nim wyłonił się sam artysta, ubrany w coś, co nasuwało skojarzenia ze strojem wielkiego wezyra, jak i arlekina. Miał o wiele za luźną zieloną bluzę, w którą wszyto jaskrawe pasy, różowe okulary oraz biały turban owinięty wokół głowy jak zmumifikowany ślimak. Gdy zagrał, wszystko to straciło na znaczeniu. Piotrek zatracił się w dźwiękach saksofonu, jego zawadiackich podrygach i skocznych spacerach w górę i w dół dźwięków. Mógłby słuchać go w nieskończoność. Dla takich właśnie chwil założył klub. Wodził wzrokiem po ludziach. Byli zadowoleni. Niedługo założy dużo większą knajpę. Tam dopiero będą koncerty. Widownia nie chciała puścić Kobry ze sceny. Bisował kilka razy. Zawinął się do garderoby, gdzie honorarium przerachował do ostatniego grosza i rzekł, że ożywczo jest zagrać czasem dla małej i przypadkowej publiczności. Piotrek w tym czasie sprawdził utarg z kart płatniczych i gotówkę w kasie. Wyjął 200 i pchnął przez blat w stronę Szymona. Obejdzie się. Szymon wrócił do czyszczenia kufli. Piotrek przypomniał sobie, że powinien go przeprosić. Zapomniał. Miał tyle zajęć na głowie. Ale zrobi to. Przecież nie teraz. Nie po tych 2 odrzuconych stówkach. Zadba. Wyczeka właściwą chwilę. Naprawi tę przyjaźń. Z tym mocnym postanowieniem popędził do Kamili. Siedziała nad szklanką wody, co było dziwne, bo zawsze zasuwała jak każdy tutaj po zamknięciu klubu. Chciał podzielić się swoją radością, bo koncert się wyprzedał, bo zaraz będzie miał wielką i piękną niespodziankę. Twarz Kamili wyrażała jasno, że niczego dobrego nie oczekuje. Na stole leżała otwarta koperta, pismo od biura pożyczek, gdzie Piotrek parę dni wcześniej się zadłużył. Pchnęła ją w kierunku męża i powiedziała: „Pokaż mi nasze konto oszczędnościowe”. Jeszcze nigdy w niebieskim pociągu nie było tak cicho. Głośniki zamilkły. Szymon Piąta Klepka bez słowa czmychnął do siebie. Nikt nie rozmawiał przy barze. Czasem tylko dochodziło dalekie drżenie przejeżdżającego tramwaju. Kamila i Piotrek wciąż siedzieli naprzeciw siebie, przedzieleni stołem, ale i wszystkim, co w ostatnich miesiącach zaszło. Na blacie wciąż stała pusta szklanka. Leżały telefony i otwarty komputer, na którym Piotrek coś nerwowo pokazywał. Przestań już. Mdli mnie od twojego tłumaczenia się. Wstyd. Wielu rzeczy spodziewałam się po tobie, ale nie tego. Zrobiłem to dla nas. Zrobiłem dla ciebie. Tłumaczył się Piotrek i dalej próbował pokazywać wykresy na swojej aplikacji. Dla mnie? To bardzo ciekawe. Tylko ja nie do końca rozumiem. Więc jeśli się gdzieś pomylę, to popraw mnie, proszę. Więc najpierw dla mnie wziąłeś wszystkie oszczędności z naszego konta, nie mówiąc mi o tym ani słowa, i wepchałeś je w jakiś szemrany interes. To nie jest szemrany interes. Sprawdziłem akcje w internecie i rzeczywiście poszły w górę. Zarobiliśmy, kochanie. Zarobiliśmy kupę pieniędzy. Czy to ten moment, kiedy powinnam już czuć się wdzięczna? Chyba nie, bo potem, powodowany małżeńską miłością, szczerością i w ogóle wszystkim, co dobre i piękne, polazłeś do jakiegoś lichwiarza. Gdzie go znalazłeś? Na słupie? Teraz twoja odpowiedzialność i troska wręcz odbiera mi mowę. Przeszło ci przez głowę, że nie mamy rozdzielności majątkowej i ten dług może spaść na mnie? Nic na ciebie nie spadnie. Za moment ją spłacimy. Piotrek powtórzył Kamili mniej więcej to, co powiedział mu Robert na temat progów kwotowych i poważnego inwestowania. Znów próbował wskazywać na wykresy. Ile to zarobił? Jak dobrze im się wiedzie? Nic mnie to nie obchodzi. Nie chcę tych pieniędzy. Okłamałeś mnie. Jeden raz mogłabym wybaczyć. Tak, ludzie czasem kłamią. Ale ty kłamałeś konsekwentnie przez wiele miesięcy. I zrobiłeś coś jeszcze gorszego. Okradłeś nas, Piotrek. W tej chwili Piotrek poczuł wstyd, jakiego nie znał nigdy wcześniej. Potężne, gorzkie uczucie wypełzło z serca, zalało głowę i zmroziło plecy. Wydawało mu się, że śni, że ta sytuacja dotyczy kogoś innego, jakiegoś bardzo złego człowieka, który z rozmysłem kantuje żonę. On, Piotrek, nigdy by przecież tak nie postąpił. A jednak... Zrobiłem to dla nas, żebyśmy mieli więcej pieniędzy. Chciałem ocalić niebieski pociąg. Zarobiłem kupę forsy, skarbie. Niedługo będziemy mieli kilka lokali. Miej ich nawet setkę. W zamian zniszczyłeś nas. Co się z tobą stało? Cały czas mówisz tylko o pieniądzach. Liczą się dla ciebie tylko te pieprzone wykresy. Wyszłam za innego człowieka, Piotrek. Przepraszam, nie wiedziałem. No, mogłem się domyślić. No, ja naprawdę chciałem dobrze. No, masz rację. Przepraszam. Wciąż siedział naprzeciw Kamili. Bał się, że żona zaraz wstanie i wyjdzie, by zniknąć na zawsze. Nie wyobrażał sobie życia bez Kamili. Zadzwoń do niego. Zadzwoń do Roberta. A jest prawie północ. Pewnie śpi. To się obudzi. Powiedz mu, że natychmiast wyjmujesz wszystkie pieniądze. Mamy zaplanowane inwestycje. O tym mówię. Żadnych inwestycji, chyba że chcesz następny raz zobaczyć mnie na sprawie rozwodowej. Wyjmiesz to, co masz i koniec tej zabawy. Piotrek wiedział, że Robert nie odbierze i postanowił zyskać na czasie. Doskonale rozumiał, dlaczego Kamila jest wściekła. Może jakoś się udobrucha. Ale na to potrzeba czasu. Nie wyobrażał sobie życia bez niej, ale pokochał inwestycje, ten dreszcz emocji, który im towarzyszył. Wyjął telefon, zadzwonił do Roberta. Nie było takiego numeru. Jak to nie ma? Co ty w ogóle mówisz? Rozmawiacie ze sobą od lipca. Zawsze on dzwonił. O umówionej godzinie. Nigdy się nie spóźnił. Odpowiedział Piotrek i streścił wyjaśnienie Roberta. Facet ma mnóstwo klientów. Nie podaje swojego numeru, bo dba o czas dla rodziny. Dobra sobie. W takim razie pisz do niego. No ale on nie odczytuje SMS-ów. Mówię ci. Jest zajęty. Zawsze oddzwania. Czasem wysyła zaproszenie do rozmowy w naszej aplikacji. Pilnuje kontaktu. Kamila wstała. Nie paliła od lat, ale jej dłonie krążyły w powietrzu, jakby szukała papierosów. Nie podoba mi się to ani trochę. Nigdy nie widziałeś tego faceta. Nie masz do niego nawet numeru telefonu. Nie wiesz nawet, gdzie pracuje. Przecież byłem u niego. Piotrek bronił się coraz rozpaczliwiej. Najchętniej powiedziałby, że po prostu zaprzyjaźnił się z Robertem i rozmawiają szczerze o wszystkim, co ważne. Kamili by się to nie spodobało. I jak cię przyjął? Miły jest? Może jutro pójdziemy tam razem? Musiał wyjść z biura. Coś podobnego. I to akurat dziwnym trafem wtedy, gdy byliście umówieni. Piotrek, ten cyrk kończy się teraz i tutaj. Rozumiesz? Chcesz się bawić w rekina biznesu, to beze mnie. Piotrek wstał. Objął żonę, która trwała sztywno w jego ramionach. Wyjął telefon. Potrzymał go chwilę w dłoni. Pomyślał o tym, co w życiu ważne. Może inwestowanie było tylko przygodą. Zarobił najwięcej forsy w całym swoim życiu. Szkoda, że to się kończy. Wiedział, że będzie tęsknił za tym dreszczem emocji i za rozmowami z Robertem, którego zaczął uważać za przyjaciela. Spojrzał w oczy Kamili. Poczuł wstyd. Westchnął jeszcze, jakby w ten sposób mógł odwlec to, co nieuniknione. I napisał w aplikacji Robertowi, że wypłaca wszystko. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, recepcjonista Michał Klawiter, barman Max Bogumił, Klaus Kobra, Albert Osik. Produkcja Voice House. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost. Co się wydarzy dalej w życiu naszych bohaterów? O tym w Jazgocie w paśmie Ludzie. Historie kryminalne za tydzień po 23. Bardzo dziękuję za spotkanie dziś i do usłyszenia. Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest mBank.